उस गति को रोक लेना कुंभक को। एकादश प्राणायाम परायणा, एकादश प्राणायाम का भी अभ्यास करना एकमात्र परम साधन आश्रय जिनका है उन लोगों को तथा परे वे अपरे प्राणायाम यज्ञ पराह, वही प्राणायाम रूप यज्ञ को करने वाले लोग हैं। ग्यारहवे हो गए, पांच पांच ग्यारह। अच्छा, अपाने अपान वृत्त जुहति प्रक्षबंध प्राणम प्राण वृत्त, अपान वृत्ति में जुहति में प्रक्षेप कर देते हैं किसको, प्राण वृत्ति को। इसी प्रकार पूरक आख्यम प्राणायाम कुर्वन्ति, कहने का तात्पर्य क्या है, ये पूरक नामक एक प्राणायाम होता है वो कर रहा है, वो अनुलोम विलोम प्राणायाम पहले गिना रहे, फिर कुंभक युक्त प्राणायाम, कुंभक में भी स्तंभ वृत्ति की बात नहीं कर रहे हैं, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम तो सर्वोत्कृष्ट, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करना तो पहले इन सब का अभ्यास करना पड़ेगा, पहले आप अनुलोम विलोम करेंगे, सूर्य वेदी करेंगे, चंद्र वेदी करेंगे, फिर उज्जाई करेंगे, तो नाड़ी शोधन में पहुंचेंगे, नाड़ी शोधन के बाद जाकर के आगे वस्त्रिका भ्रामरी गबाल भाती अभ्यास करते करते जब व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, बंध त्रय में समर्थ हो जाता है, तब स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करने में सक्षम होता है, उसके पश्चात ही जाकर के वास्तविक प्राणायाम की स्वरूप सिद्धि होती है। धीरे धीरे होएगा, सब आएगा, प्राण अपानम तथा परे जुगदी रेचका किंच प्राणायाम कुरंती, कहने का मतलब रेचक नामक प्राणायाम को किया करते हैं, प्राणापान गति मुखनाशिकाप्याम वायु निर्गमन प्राणस्य गति ही, मुखनाशिकाओं से वायु आगमन निगमन जो होता है वही प्राण की गति है, तद विपरीण अधोगमन अपानस्य, और निर्गमन करना प्राण का गति है और उसके विपरीत में अधोगमन करना अपान की गति है, इन दोनों गतियों को रोक दिया, ते प्राणापान गति ये ते रुद्वाम निरुद्ध, इसको निरुद्ध करके प्राणायाम परायणा प्राणायाम तत्परा, अर्थात कुंभकाक्यम प्राणायाम कुर्वन्ति इत्यर्थः, कहने का मतलब कुंभक नामक प्राणायाम को वे करते, जिनको कल भी बताया था, एक बार में लेना, दो बार में रोकना, एक बार में छोड़ना, एक बार में ही बाहर रोकना, धीरे धीरे इसी क्रम बढ़ाते बढ़ाते किया जाता है, एक चार एक दो ये क्रम होता है। ये यहाँ पर बता नाड़ी शोधन का अंतिम सिद्धांत स्थिति तक को ये दिखा दिया, शुरू से आरंभ करके अगर श्वास ही ठीक नहीं चलता आदमी का, बोले श्वास को ठीक हो चलाओ, उसके बाद प्राणायाम की बात करें, आपका श्वास ठीक चलता है क्या, हमने जितने देखे 90% लोगों की ठीक नहीं चलती है, हम तो लेट जाओ और पेट पर हाथ रखो और अपने आप चलने दो, श्वास लेना नहीं छोड़ना नहीं, आप जो अपने आप चल रहा है चलने दो, पता चलेगा आपको जब लेते हो पेट पिचक जाता है, ये छोड़ते हो पेट फूल जाता है, उल्टा हो रहा है, ये फुटबॉल के अंदर हवा दे तो पिचक जाएगा क्या है, ये टायर में हवा दे तो पिचक जाए क्या, फूलता है यार, जैसे आप लेते हो तो फूलना चाहिए, जैसे छोड़ते हो पिचकना चाहिए, स्वाभाविक रूप से जो स्वाभाविक श्वास चलती हुआ ऐसा होना चाहिए, नहीं आप लेके करो, लेके करोगे तो नहीं बना, आपके स्वाभाविक श्वास को अभ्यास पूर्वक इसको संयमन करना पड़ता है, जिसका सही नहीं उनके लिए तीन प्रकार का अलग श्वसन क्रिया सिखाई जाती है, उदर श्वसन, उरह श्वसन, पूर्ण श्वसन, इन तीन श्वसन क्रियाओं से उनके स्वाभाविक श्वास को नियंत्रण में लाया जाता है, सही किया जाता है, उसके बाद प्राणायाम में प्रवेश करें, ये भी सीढ़ी सुशुरू होगी तब जाकर अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो ये भी सीढ़ी है एकदम शुरुआत का, वहां से आगे बेर, ये तो बहुत आगे की बात, तो इसलिए इनका कहना है कि एकादश प्राणायाम ही एक यज्ञ विशेष हो गया, इसलिए कितना प्रयत्न करना पड़ेगा इसके लिए, स्थिति को पाने के लिए अनेक जन्म इसी में लग जाएंगे, प्रयास करते अभ्यास करते करते करते अनेक जन्म, जिसको अभी है नहीं तो उसको तो अनेक जन्म लगेगा, जो अनेक जन्म से करते आया है उसके लिए तो अनायास हो जाता है, अनायास कहते जाओ अपने आप होते जाता है फटाफट, ऐसे भी देखा व्यक्ति को, आप निर्देश देते जा रहे हैं वहां होते जा रहे हैं, गजब, अनेक जन्मों का अभ्यास था ना इसलिए उसको हो जाता है, एक तो विदेशी था नाम लिया और उसका संक्षिप्त परिचय दिया, इतने में उसको हो गया, कराया ही नहीं, परिचय कराते कराते उसके अंदर लग गया कि वो जो है अनेक जन्म का अभ्यास के कारण से हो जाता है। इसी प्रकार से आसन हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे प्रत्याहार हो, चाहे धारणा हो, यहाँ तक चक्र जागरण भी, केवल गुरु बोलते ही जाता है चक्रों के बारे में, शिष्य चुपचाप बैठे सुन रहा है तो उसके अंदर सारी खलबली चालू हो जाए, खट खट खट खट, समय ज्यादा नहीं लगता, निर्भर होता है पूर्वकृत साधना की, जन जन्मांस से जितना करे आए हुए हैं। अपने गुरु जी शरीर वाले को 21 दिन तक कराया, केवल 21 दिन, 22वां दिन जरूरत नहीं पड़ी, काम हो गया, तो अनेक जन्मों का फल था ना, किया हुआ था तभी तो हुआ, नहीं तो चक्र दर्शन ही नहीं होगा, चक्र भेदन क्या करोगे, संचालन क्या करोगे, भेदन क्या करोगे, पहले पता ही नहीं लगता चक्र कहाँ है, अंदर दिखते ही नहीं कुछ, चक्र दर्शन हो फिर उसका संचालन, विपरीत चल रहा है उसको सही मार्ग देना, फिर प्राण संचालन करके चक्र भेदन करना, फिर वो शक्ति संचार शक्ति आए उठेगी, वो शक्ति का संचालन करने की क्षमता, ये आसान प्रक्रिया नहीं है, ये कुंडलिनी योग की प्रक्रिया बहुत खतरनाक प्रक्रिया है। जब राजयोग में चलते हैं और राजयोग की प्रक्रिया में अंततः तो होना वही है, इसलिए कहा गया कलयुग में सब करो ही मजाक, भगवान पर छोड़ दो और गुरु की कृपा से होते रहेगा, ज्ञान योग सबसे बढ़िया, ब्रह्म ज्ञान आम ब्रह्मास्मि सबसे बढ़िया काम, इसलिए कहते किंचा इसे इतने और भी एक है, एक क्या 11 हो गया, 12वां बता रहे, अपरे नियता हारा प्राणान प्राणेश जुहवती सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कलमशाह, अपरे एक और भी है 12वां नंबर, कौन है वो, नियत आहारा प्राणान प्राणेश युवदे, नियत परिमित आहार वाले है वो, उनके आहार के माध्यम से प्राण पर संयम प्राण लेते, केवल आहार का नियमन करने मात्र से ही प्राणों पर संयमन आसानी से हो जाता है, और प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं, लीन कर देते हैं, एक नहीं है बहुत है, प्राणान प्राणेश, जिस जिस वायु को चेक करते जाएंगे अगले अगले वायु में उसको लीन करते जाएंगे, पहले एक को जीतना है फिर दसों जीतना आसान हो जाता है, 10 प्रकार है ना अंदर वायु, दसों वायु को जीत सकते हैं, प्राणान प्राणेश जो होते सर्वे भी एते यज्ञ विदा, ये सभी के सभी यज्ञ के वेत्ता लोग, यज्ञ फल प्रापक, यज्ञ फलम विंदन दीदी यज्ञ विद, ये भी हो सकता है यज्ञ विदंती जानती थी यज्ञ विद, दोनों होगा, यज्ञ फल को प्राप्त करने वाले ये यज्ञ के स्वरूप को जानने वाले लोग, जब के साथ तदनुसार प्रयत्न करने वाले यज्ञ क्षपित कलमशा, उन यज्ञ रूप साधनों के द्वारा अपने सकल पापों को धो लेते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, अपरित अपरे नियत आहार नियत परिमित आहारो ये शांति नियत आहार परिमित आहार जिनका स्वजान मंडलम पाणिना परामृश्य छोटिका वचिन्न कालो मात्रा, मात्रा का लक्षण यहाँ अलग ढंग से चुटकी बजाना, चुटकी बजाने के बराबर यह स्वजान मंडल पाणी को 3 बार जो है घुमाने के बराबर, पहला वाला वैदिक अर्थ, दूसरा वाला लौकिका, दोनों लिया, व्याकरण में लिखा थे ना मात्रा का लक्षण क्या लिखा है, हाँ सा मात्रा कवि भी प्रोक्ता ह्रस्व दीर्घ प्रति मता, प्राचक्य ग्रंथ का श्लोक कालेन यावता पाणी परियेति जान मंडले सा मात्रा कवि भी प्रोक्ता ह्रस्व दीर्घ प्रति मता, वाजस्नेह प्रातिशाख्य उसका ग्रंथ है, उस ग्रंथ में ये श्लोक दिया हुआ है, अबरे नियतारा कभी इस प्रकार से जो है मात्रा निश्चित है, काल कृत मात्रा निश्चित है, और अन्न की मात्रा निश्चित है, जल की मात्रा निश्चित है, वायु की मात्रा निश्चित है, और इतना ही नहीं आहार शब्द सारे ना आहरियंत इंद्रिय ही शब्द आदि विषयान सर्वे थे आहार, शब्द जो ग्रहण करता है वो भी नियमित है, देखता है जो विषय रूप दर्शन जो होता है वह भी नियमित है, ये नहीं कि 24 घंटे में इतना घंटा खुला रखना अंक को किन चीजों को देखना किन चीजों को नहीं देखना कोई संयम नियम नहीं है। वह आम मनुष्य साधारण मनुष्य में ऐसा होता है, लेकिन वो यह वह व्यक्ति है जो नियत आहार वाला है, परिमित आहार वाला है। क्या सुनना है क्या नहीं सुनना निश्चय कर लिया उसने। फालतू तो बात होता है तो अपने आप अंदर हो जाएगा, सुनता भी नहीं क्या बोल रहे हैं। फालतू तो चीज देखता भी नहीं, अपने अंतर्मुख हो जाते हैं, आंख खुले हैं, आपको लगता है सामने देख रहा होगा लेकिन वो देखता नहीं, तो अंदर हो गया है। ये क्षमता वाला ये सर्वो बहुत बड़ा योगी है। ये केवल खाना पीना कंट्रोल वाला नहीं, खाने पीने कंट्रोल से भी धीरे धीरे स्थिति में पहुंचेगा, प्राणों को जीत लिया, प्राणों से जीत रहा और आगे बढ़ा, अंतिम स्थिति है। इसलिए कहते हैं कि देखो अपरे नियतारा नियत परिमित आहार ऐसा दे नियतारा संतप्ताणान वायु भेदान प्राणेश, इन वायु भेदों को प्राणों में ही वायु भेदों में ही लीन कर देता है। यस यस्य वायु और जह क्रियते, जिस जिस वायु को जीत लेता है, इतरान वायु भेदान तस्मिन ज्योति, अन्य वायु भेदों को उसमें हवन कर देना है, लय कर देना है। ते तत्र प्रविष्टा इव भवन्ति, भवन में प्रविष्ट के समान है समझो। इस पर जब दसो प्राण भेद को अंदर में जो विद्यमान को आप जीत लिए, फिर क्या है सब कुछ जीत लिया। इसलिए कहते कि देखो सर्वे भी है यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कलमशा, यज्ञ ही यथोक्त क्षपितो नाशित कलमशो शांत यज्ञ क्षपित कलमशा, यज्ञ यथोक्त द्वादश प्रकार के यज्ञों के द्वारा क्षपित है नाशित है कलमश दोष मल जिनका, उन्हें कहते हैं ऐसे लोगों को यज्ञ क्षपित कलमशा। एवं यथोक्त यथोक्तान यज्ञान निर्वर्त्य, जो पूर्वोक्त यज्ञ कहे गए हैं उन यज्ञों को निर्वर्तन करने के पश्चात ही आवशिष्ट समय में करते क्या है। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतो वन्यः कुरुसत्तम। हे कुरुसत्तमा, यहाँ संबोधन लाते, बारह प्रकार यज्ञों के पीछे कहीं संबोधन नहीं आया, यहाँ लाके संबोधन कर। हे कुरुश्रेष्ठा, तुम भी किसने किसके यज्ञ के भागी बनो, इन बारहों में से कोई न कोई यज्ञ का भागी बन जाओ, नहीं तो तेरे को ना यह लोक में कुछ है न परलोक ही कुछ मिलने वाला है, तुम्हारा तो सीधा अधोगति हो जाएगा। अपने आप यदि कुरुवंशियों में श्रेष्ठ मानते हो तो कुरुवंशियों के अनुसरण करता हुआ किसी न किसी यज्ञ के भागी बनना ही होगा। इस बात को ज्ञापन करने के लिए उस वंश की मर्यादा की रक्षा करने हेतु तो उसको अपने युद्ध रूपी जो यज्ञ में स्वधर्म रूपी यज्ञ में प्रेरित कर रहे हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यथोक्त यज्ञों को करने के बाद तेष्ट उसके बाद जो अवशिष्ट जो काल है उस काल के द्वारा यथा विधि चोदित अन्न जो अमृत है वह पा लेता है, अर्थात उनको उपभोग करता है, कर्मफल को उपभोग करता है। पहले अपने यज्ञों को करेगा, जिसकी जिस किसी भी यज्ञ का वह कर्ता अपने आप को मान रहा है उन यज्ञों को निर्वर्तन कर लेगा, उसके बचा हुआ समय में अपना कर फल स्वरूप प्रारब्ध वशात प्राप्त जो विषयों का साथ संबंध उपभोग करता है। ये नहीं कि यज्ञ में किंचित भी कुंठित करके या न्यूनता करके विषय भोग में ज्यादा समय नहीं लगाता है, वो उसको कहते हैं यज्ञ शिष्टामृत भुजो। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो सनातनम ब्रह्म यान्ति, वह नित्य ब्रह्म को ही क्रम मुक्ति मुक्ति से अवश्य प्राप्त कर लेंगे। और जो अयज्ञ से जो अयज्ञवान पुरुष है जो इनमें से किसी प्रकार के यज्ञ का भागी नहीं होता वह व्यक्ति को नायम लोको अस्ति कुतो अन्यः, उसको इस लोक में भी सुख शांति नहीं मिल सकती है तो उसको अन्य लोक की प्राप्ति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। भाष्य यज्ञ शिष्टा अमृत भजो, यज्ञानाम शिष्टम यदि यज्ञ शिष्टम, यज्ञ शिष्टं च तद अमृतं च यदि यज्ञ शिष्टामृतम तद भुञ्जते यदि यज्ञ शिष्टामृत भजो। समास करके पहले दिखा दिया यज्ञों का जो शेष, क्या शेष बताएं, ये नहीं यज्ञ में जो हवन करने के बाद जो बचा हुआ आहुति प्रसाद वो नहीं समझना यहाँ पर शिष्ट शब्द से, इसलिए आगे अर्थ करेंगे। यज्ञ सिस्टम यदि यज्ञ सिस्टम हो गया, यज्ञ सिस्टम च तद अमृतंजो यदि यज्ञ सिस्टामृतम तद भुंजते यज्ञ सिस्टामृत भुजो। अब अर्थ कर रहे हैं यथोक्तान यज्ञान कृत्वा द्वादश प्रकार, यह द्वादश प्रकार से बहिर्भूत अनंत प्रकार आगे अगले कहेंगे, इसलिए एवं बहुविधा यज्ञ बहुविधा कर बारह तो मुख्य मैंने गिना दिया है, ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ हैं। अरे किसी ने किसी को तो अपनाओ, बिना अपनाए नहीं रहना, किसी ने किसी एक मार्ग को लेके चलो, ये कहेंगे आगे में। तो यहाँ पर इसलिए यथोक्त यज्ञों को करने के बाद तत्ष्टेन काले करने के बाद जो बचा हुआ काल है आपके पास, उस काल से क्या करना है आपको, यथा विधि चोदितम अन्नम अमृताख्यम, यथा विधि जो विहित अन्न है, विहित अन्न से रोटी पानी से ही नहीं लेना, अमृताख्यम कर्म फलम अपने कर्म फल को भुंजते भोगता है। इति यज्ञ शिष्ट अमृत जो यान्ति गच्छन्ति वे उसको प्राप्त करते, किसे ब्रह्म सनातनम चिरंतनम मुमुक्षुश्चेत कालातिक्रमापेक्षया इति सामर्थ्यात् गम्यते। यदि मुमुक्षु है वो तो काल का भी अतिक्रमण कर जाएगा, काल का अतिक्रमण की अपेक्षा से कहा जा रहा है कि कैसे हो जाएगा वो, तो सामर्थ्यात् गम्यते, सामर्थ्य अर्थ बोध होता है, गति श्रुति के साथ विरोध होगी ना, इसलिए सामर्थ्य नहीं, आपने गमनम कह दिया यान्ति, और मोक्ष होगा तो क्या होगा, क्रम मुक्ति थोड़े पा रहा है, तो यही सत्य मुक्ति पा लिया, यही स्वरूप को प्राप्त कर गया, गमन तो है नहीं, तब इसलिए कहते हैं सामर्थ्यात गम। यदि मोक्ष है वो तो क्रम मुक्त लोक होते हुए वहां ब्रह्म के पास ब्रह्म स्वरूप को वहां ब्रह्म लोक में जाकर प्राप्त कर गया, ऐसा नहीं है, वो यही पर ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर नायन लोक स्वर प्राण साधारण भी अस्त चुक्ता नाम यज्ञ नाम एको भी यज्ञ यश नास्ती सो अयज्ञ। यथोक्त यज्ञों में से एक भी यज्ञ जिसके द्वारा नहीं किया जाता है वह व्यक्ति को अयज्ञ कहते हैं, उस अयज्ञवान पुरुष को सर्व प्राण साधारण यज्ञतः प्राप्त होने वाला यह लोक भी प्राप्त नहीं होगा, कुतो अन्यो विशिष्ट साधन साध्य, विशिष्ट साधनों से साध्य होता स्वर्गादि अन्य लोग उसको कैसे प्राप्त हो सकता है, अगर कदापि प्राप्त नहीं हो सकता, हे कुरुसत्तम एवं इति। कहते कि बारह यज्ञ क्या, मैं तो बारह में से किसी के भी करने योग्य नहीं हूँ, तब क्या करो, यदि कोई कहे महाराज आपने तो बारह गिना दिए, इन बारह में से कोई भी मैं करना नहीं चाहता हूँ या मैं करने लायक नहीं हूँ मानता, तब क्या करो, तो भगवान कृपालु है, अरे कोई बात नहीं, ये सारे के सारे बारह यज्ञ जो बताया गया, द्रव्यमय यज्ञ हो चाहे ब्रह्म ज्ञान रूपी यज्ञ हो, है ना, नित्य निरंतर जो स्वाध्याय, स्वाध्याय में नहीं यहाँ पर स्वरूप अध्याय वो अलग, एक और स्वाध्याय की नहीं वो अलग है, वेदाभ्यास वो स्वाध्याय अलग है, उसके स्वरूपम देव अध्येति अनुशीलन करोति स्वाध्याय, वो स्वाध्याय हो गया ब्रह्म ज्ञान चिंतन तत्चिंतन तदकथनम तदन्योन्य प्रबोधनम तदेक वृत्तम जो कहा गया वो स्वाध्याय अलग है, और यहाँ जो स्वाध्याय कहा वो अलग, जो स्वाध्याय कहा गया वही ब्रह्म ब्रह्म भी ब्रह्माग्न ब्रह्माहुतम असली स्वाध्याय, वो भी वो जो करने वाला तो मुमुक्षु के लिए ही बस की बात है, वो सबकी बस की बात तो है नहीं, दूसरों के लिए कहा द्रव्य की करो, नहीं तो योग वगैरह बताया, चलो इनमें से किसी को कर लो, इनमें से कोई भी करने की हमारे पास सामर्थ्य नहीं, यदि कहता है तब भगवान बना कृपालो कहते कोई बात नहीं, इन सबसे भी तेरे मन में क्या सूझता है वही कर ले, जो तुम्हारे मन में आता वही करो, क्या मेरे मन में आता है ढगा जी करूँ, हाँ करो, वही चिंता वाली बात, वो भी यज्ञ रूप में करो, उसको भी यज्ञ रूप में करो, हमें कोई आपत्ति नहीं, चौसठ कलाओं से चोरी भी कला है, डकैती भी कला है, विद्या है, चौसठ प्रकार की विद्याओं का वर्णन आया, ये भी एक विद्या है, एवं इस विद्या को अपना करके यज्ञ रूप में अनुष्ठान करना चाहोगे उससे भी अवश्य एक निरंतर अनुशुद्धि होगा, और जैसे दस्यु रत्नाकर वाल्मीकि हो गया उसी प्रकार से हर व्यक्ति मुक्ति को पा सकता है, कंस ने भी यही किया, शत्रुभाव से आराधना करी कोई आपत्ति नहीं, वो भी यज्ञ, शत्रुभाव से ही भगवान की आराधना करेगा तो भी उसका कल्याण। रावण ने स्त्री हरण किया, पर स्त्री हरण करना दोष है, लेकिन करने के बाद अत्याचार नहीं किया, बलात्कार नहीं किया, बल्कि अशोक वन में रखकर पहरेदारों को लगा दिया, ऐसी राक्षसियों को लगा दिया कोई का आंख भी उधर उठा के देख नहीं सकता कोई सीता को। एक तरह से उसने उस दिव्य शक्ति की आराधना करी, उसी का फल मुक्ति मिल गई। 12 साल किसी स्त्री की इस तरह से निगरानी रख करके रक्षा करना साधारण बात नहीं है। लोग तो अपने पत्नियों को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं, और पर स्त्री को लाना अपने राज्य में और किसी का नजर भी उस पर नहीं पड़े, इस तरह से चारों तरफ से फैला जा लेकर स्वयं रोज जाके दर्शन करता था और कहता था सीता माता सोच ले, बोल क्या था मेरी भारिया बनो, ऐसे कर रखी है एक पतिव्रता बनी रहूंगी, उसकी भी तो परीक्षा होगी, स्वयं की भी परीक्षा आ देखो। लेकिन ये नहीं कहा तो जबरदस्ती, पहले जमा कर राजाओं का सामर्थ्य था, बलात्कार पूर्वक लाते थे, शादी कर लेते। कृष्ण ने क्या किया, रुक्मिणी ने उठा कर लाए कि नहीं। राक्षसी युवा में यही होता है आसुरी व्यवहार, कर सकते थे, रावण कभी नहीं सोचा। तो इसका मतलब क्या है, हम भले रावण के दुर्गुणों को देख रहे हैं, जिन सदगुणों पर विचार करो तो पता लगता है उसके जैसे दिव्य कोई साधक नहीं मिलेगा आज के जमाने। आपके घर में कोई दूसरी नारी आ जाए, आश्रम के अंदर कोई चिड़िया रह जाए तो भी नियंत्रण खो जाता है आदमी। और सर्व सामर्थ्य रहते हुए तीनों लोगों को अपने मुट्ठी के अंदर रखा हुआ रावण भी अपने इंद्रियों पर इतना संयम रख रहा है, कोई साधारण बात है। तो इसीलिए निंदा कर लेते हैं हम लोग, लेकिन उसकी दूसरी तरफ देखेंगे ना, स्वयं निंदनीय है, रावण निंदनीय नहीं, पूजनीय है। आज इतने पाखंडी बोलते प्रवचनकार, इनकी किसी की भी लंगोटी इतनी पक्की नहीं जितनी रावण की लंगोटी पक्की। आप विचार करके देखिए, हम जो कह रहे हैं ऐसे मजाक से नहीं कह रहा हूं, ये सच्चाई है। इसलिए उसको भगवान स्वयं फल दे रहे हैं, स्वयं गए, स्वयं मार के अपने अंदर लीन करवा लिया। तो आराधना करने की अनेक प्रक्रिया है, आप किस तरह से करोगे आपके ऊपर निर्भर है, आपका संयम पर निर्भर है। इसलिए यहां कहते हैं एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं जाता विमोक्ष से। जैसे जानकर यज्ञ रूपेण किसी भी प्रकार से यज्ञ कर लेता है, बहुविधा यज्ञ ब्रह्मणो मुखे वितता, वेद रूपी ब्रह्म से का मुख से अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है। सारी विद्याएं वहीं से है ना, कहां गई, वेद से तो निकली है। वेद में जो सूत्रबद्ध कहा हुआ है उसे को विस्तार समृद्धकारों ने किया। इसे जितनी भी प्रकार की विद्या चाहे चौर विद्या चाहे कोई भी विद्या है संसार के अंदर, सारी विद्याएं आई है ब्रह्म से, वेद, वेद का मुख से विस्तार को प्राप्त हुआ है अनेक प्रकार के यज्ञ बहुविधा यज्ञ। लेकिन उसको यज्ञ की भावना से करे तब ना, कर्तृत्व भावना लाता है गड़बड़ हो जाता है। इसलिए बहुविधा यज्ञ का वो यज्ञ है, उनको यज्ञ की भावना से आप कीजिएगा तो आप कोई पाप नहीं लग सकता है, बल्कि कर्मजान तान सर्वान विधि, उन सभी को कर्मजन्य ही मानो, उसके बावजूद आपको मोक्ष एवं जात्वा मोक्ष है। ऐसे जानकर ऐसे अनुभव करेगा वो अवश्य ही। इस प्रकार से सकल कर्म जनिन यज्ञों के यज्ञ रूपेण जब अनुष्ठान करेगा उसका अंतकरण निश्चित पवित्र होगा, और इसी के माध्यम से वो ये जान लेगा अकर्मणी कर्म कर्मणी अकर्म, इसे जान करके वह मुक्त हो जाएगा। यह परमार्थ दर्शन उसके अंदर प्रस्फुटित होगा और अवश्य उसे जानकर वह मुक्त हो जाएगा। लेकिन उस दृढ़ निश्चय के साथ उसी प्रकार से यज्ञों को करना है। एवं यथोक्ता बहुविधा। चोरी का विधि बड़ा विलक्षण है। एक बार हम चोरी विद्या का ढूंढा सूत्रवत के 10 पन्ने में पुस्तक मिला बनारस में। उसमें देखो वो कहता है यदि आप चोरी विद्या में सफल है तो चोरी का प्रथम पाठ में ये वर्णन करता है वो कि किसी भी प्रकार का छिन्न आपके पीछे छूटना नहीं चाहिए। वो एक्सपर्ट चोर है। यदि आपने चोरी की और मालूम हुआ कोई चिन्ह छूट गया आपके इस तरह का कि मालूम हो गया चोरी हो गया है तब तो आपने चोरी किया ही नहीं, गलत किया, वो चोर नहीं, कच्चा माल है। चोरी करें और 15 दिन तक पता ना चले घर के अंदर की चोरी हुआ है, 15 दिन बाद कहीं बाई चांस उसको कोई चीज ढूंढा हो मिला नहीं तब समझ में आनी चाहिए हाँ चोरी हो गया है। चोर विद्या का पहला सूत्र ही पड़ा, यह गजब मामला बता रहा है। अभी एक पुस्तक और निकला था बदमाश दर्पण, धर्म मानो, स्वधर्म मान लो और अनुष्ठान करो। तो भगवान ही कहते स्वधर्म नहीं धर्म शर परधर्म भया हुआ बोला ही है। उस यको यज्ञ रूपेण स्वधर्म रूपेण स्वीकार करना है तो उससे भी उसका अंतकरण शुद्ध हो जाए। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मान, भगवान ये भी तो कहा उसे स्वकर्म मानना है स्वधर्म मानना है बस मान के उस परमात्मा को उसके अंदर यजन करनी है। तम अभ्यर्थ मतलब क्या यज्ञ रूप से उस परमात्मा का ही यजन करो पूजन करो उसी कर्म के माध्यम से तो अवश्य सिद्धि को मुक्ति को पालेगा। इसलिए कह रहे देखो एवं यथोक्ता बहुविधा बहु प्रकार यज्ञ वितता विस्तीर्ण कुथा ब्रह्मणो वेदस्य मुखे द्वारे वेद का मुख में वेद के द्वार में अर्थात वेद द्वारे न अवगम्यमाना वेद द्वारा ही ये सब कुछ अवगम्यमान है बोध्यमान है। ब्रह्मणों मुखे वितता उच्चन्ते इसलिए इसको कहा जाता है ब्रह्म के मुख में ये सब कुछ विस्तार को प्राप्त किए। तद यथा जैसे वाची ही प्राणं जुहुमः इत्यादि श्रुति प्रमाण दिया जब वाणी में प्राण का आहुति देता हूँ। इसी प्रकार से अनेकों यज्ञों का वर्णन किया गया है। कर्मजान कायिक वाचिक मानसिक कर्मोद्भवान विद्धि कर्मजान माने कायिक कर्म वाचिक कर्म या मानस कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं ये सारे के सारे तान सर्वान अनात्मजान। लेकिन ये निर्णय कर लेना ये सब कुछ कहाँ हुए अनात्मा में। आगे लाया अकर्मणि कर्मया कर्मणि च अकर्म इसलिए सब ये निश्चय लेकिन हमेशा रखो कहाँ हो रहे हैं शरीर आदि उपाधियों में हो रहा है अनात्मा में उत्पन्न है सारी चीजें चाहे शास्त्रों का अध्ययन रूपा स्वाध्याय इसलिए मानस कहते ना स्वाध्याय ज्ञान यज्ञा जो होती है वो क्या था मानस था। स्वाध्याय में वाणी वेदों का उच्चारण करेगा रटेगा अर्थ चिंतन करेगा ज्ञान यज्ञ जो शब्द दिया वो मानस हो गया और अन्य कई यज्ञ ऐसे है जो शरीर से होता है। तो कायिक वाचिक और मानस जितने भी प्रकार यज्ञ होता ही तीन ही प्रकार से कोई चौथी प्रकार नहीं है इसलिए कहते हैं इनको यही समझो अनात्मा में उत्पन्न ये सारे प्रकार के कहा हो रहे हैं मुझ आत्म स्वरूप में नहीं हो रहा है ये सब अनात्म स्वरूप में होने वाले हैं ऐसा निर्णय करके इन कर्मों को करना है। बताओ ब्रह्मज्ञानी हो गया फिर तो सीधे वो नहीं हुआ। जब ये दृढ़ निश्चय कर लिया व्यक्ति ने ये सब शरीर में हो रहा है काया वाचा मनसा हम कर रहे हैं केवल मैं नहीं करता हूं न मेरे में ये सब कर्म है ये सब अनात्मजान निर्व्यापार ही आत्मा। निश्चय क्या है मैं जो आत्मा हूं निर्व्यापार स्वरूप हूं अतः एवं ज्ञात्वा इस प्रकार से निश्चय करके विमोक्ष से अशुभा पूर्वान्वय कर दिया विमोक्ष से अशुभाव जो पहले शुरुआत किया था वहां से जोड़ दिया न मद व्यापार आई में मुझ आत्मा के व्यापार से होने वाले ये नहीं है निर्व्यापार हम उदासीन मैं निर्व्यापार स्वरूप हूँ उदासीन हूँ इत्येवं जाता अस्माक सम्यक दर्शनात मोक्ष से संसार बंधना इत्यर्थ संसार का बंधनों से वह मुक्त हो जाता है। अब जब ब्रह्म यज्ञ की विचार हुआ था तो उसका स्तुति के लिए जो कहा गया तो पूरा प्रकरण ही या ज्ञान की स्तुति है वो श्लोक का विचार करेंगे। उपदिष्टा तई सिद्ध पुरुषार्थ प्रयोजन ज्ञान सूयते है। कहते ब्रह्मार्पण ब्रह्म विद्या श्लोक के द्वारा सम्यक दर्शन को यज्ञ स्वरूप प्रदान कर दिया गया था। तत्पश्चात यज्ञाश्च अनेक उपदिष्टा अनेके उपदिष्टा और अनेक प्रकार के यज्ञों का उपदेश भी उसके बाद में किया गया, वो भी तई सिद्ध पुरुषार्थ प्रयोजन ही। कैसे उपदेश किया है उनको? सिद्ध जो पुरुषार्थ है, प्रत्येक जो यज्ञ है अपने अपने फल प्रदायक होकर के ही है, बिना फल प्रदायक ऐसा कोई यज्ञ ही नहीं है। इस प्रकार का उपदेश करने के पश्चात ज्ञानं स्तुयते, तार शुद्ध पुरुषार्थ वाले प्रयोजन वाले उन ज्ञानों उन यज्ञों के माध्यम से इस ब्रह्म ज्ञान रूप यज्ञ की स्तुति की जाती है। श्रेयां द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परं तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। द्रव्यमयाद् द्रव्य है प्रधान, जिसमें ऐसे इन समस्त प्रकार के यज्ञों की अपेक्षा से जो ब्रह्म रूपी ज्ञान की कहा गया था वही श्रेयान भवति। हे परंदप परमेव तपसा प्राप्त मिच्छति स परंदप, यार बिल्कुल अलग है। परम शत्रु ताप परंदप नहीं लेना, परम दत्तम ब्रह्म दत्तम एव तपसा प्राप्त मिच्छति स परंदप, बस परब्रह्म परमात्मा को ही तपादि के द्वारा द्रव्यमय यज्ञादियों के द्वारा प्राप्त करना जो चाहता है उसको सतर्क कर रहे हैं। हे परंदप तुम तप आदि के द्वारा उसको प्राप्त कर नहीं सकते, इसलिए यदि प्राप्त करना है तो ब्रह्मार्पण ब्रह्म ब्रह्म यज्ञ का संपादन करना होगा। साधारण तपादियों से विभिन्न यज्ञों का संपादन होगा तो उन यज्ञों के द्वारा विभिन्न लोकों की प्राप्ति हो सकती है, स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वम अखिलम कर्मा सर्वम कर्म अखिलम, या सर्वम भी कह दिया अखिलम भी कह दिया है, अखिलम और सर्वम का लगता है पर्यायवाची है, तो फिर दो विशेषण परस्पर पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कैसे कर रहे हैं? ये संख्या बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ पर भिड़ंत लेते रहते हैं। लेकिन असली बात भाष्यकार कहते दोनों पर्यायवाची यहाँ नहीं है, खिलम गर्द परिच्छिन्नम अखिलम मैंने अपरिच्छिन्नम अर्थात अप्रतिबद्धम सर्वं कर्म, प्रतिबंधकों से रहित जितने भी कर्म है वे कर्म अपने अपने फल प्रदान अवश्य ही किया करते हैं। अप्रतिबद्धम सर्वं कर्म, अप्रतिबद्ध जो संपूर्ण कर्म है वे क्या है? ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में ही उसकी जो है परिसमाप्ति होती है। ज्ञान एवं अंतर्भवती, ज्ञान में सब का सब अंतर्भूत हो जाएगा। हस्ति पदे सर्वै पदा भवन्ति, हाथी के पैर में सारे पैर है, छदे पंचाशत न्याय सौ में है तो सौ है तो पचास भी उसी में है। कृताय विजिताय दे चांदो प्रश्न को प्रमाण देंगे, एक कृताय के अंदर सभी आया विराजमान है, जिस प्रकार उसी प्रकार से इस ज्ञान में सकल कर्म फल का अंतर्भाव हो जाता है। तो ये ज्ञान से प्राप्त होने वाला जो स्वरूप आनंद है उस आनंद की एक मात्रा मात्र को वो लेकर के उपजीवित सभी लोकों में रहने वाले जीवों का मामला है। इसे सर्वत्र संप्रदोष स्थानीय वर्णन पहले ही कर चुके हैं, उन सारे बातों को ध्यान में रखते कहा जा रहा है अखिलं कर सर्वम कर्म ज्ञान एव अंतर्भवन्ति। हे पार्थ दूसरा संबोधन भी किया, जान करके तुम अपने कर्मों में आसक्ति मत रखो। स्त्री का स्वभाव होता है स्वकृत कर्मों के द्वारा में अवश्य ही उसकी आसक्ति होती है, उस आसक्ति को परित्याग करने के लिए कह रहे हे परंदप और हे पार्थ, तप मात्र से ग्राही या नहीं है, तुम युद्ध भूमि को छोड़कर चले जाओ और सोचो कि मैं जंगल में बैठ के तपस्या करूंगा और ब्रह्मानुभूति करूंगा, या नहीं हो सकता। और दूसरी बात, जब तक कर्मादियों में आसक्ति को त्याग नहीं कर सकते हो यह ब्रह्म यज्ञ का संपादन हो नहीं सकता है, इसलिए दो संबोधनों को यहाँ दिया हुआ है। श्रेयान द्रव्यमयात् द्रव्य साधन साध्यात् द्रव्यात्मक साधनों से साध्य भूता जितने पदार्थ है यज्ञों की अपेक्षा से ज्ञान यज्ञ हे परम तब द्रव्य मयो यज्ञ फल ज्ञान यज्ञ क्या है श्रेय उसके सदन में कर देना ज्ञान यज्ञ है श्रेय क्यों ऐसा है तो व्याख्या करते भाष्यकार क्योंकि जो द्रव्यमय ही यज्ञ फल से आरंभ को भवती जो द्रव्यमय यज्ञ होते हैं वो फल के आरंभ होते हैं और ज्ञान यज्ञ न फल आरंभ को ज्ञान यज्ञ किसी भी विशिष्ट फल का आरंभ करने वाला नहीं है किंतु सगल फलों से रहित तो होकर स्वरूप में निष्ठा प्रदान करने वाला है अतः श्रेयान प्रशस्त रहा यज्ञों का फल अविद्या नहीं अविद्या से ही यज्ञ कर रहे हैं मिलेगा विभिन्न प्रकार के लोक रूपी फल और ये जो इस तरह से विभिन्न प्रकार के यज्ञों से प्राप्त करने वाले अनेक प्रकार का जो फल है लोकात्मक फल है इसलिए वो कर्म हमेशा फलारंभक है और ये आरब्ध अवश्य में वो विनष्ट जो आरब्ध फल हुआ करेगा वो अवश्य नष्ट होता है अतएव आप नित्य स्वरूपात्मक मोक्ष को प्रदान करने में असमर्थ और ज्ञान फलारंभक है नहीं आते नित्य स्वरूप प्रतिष्ठा को प्रदान करने वाले से अविनाशी फल को प्रदान करता है अतः श्रेयान प्रशस्त इसलिए यह सब की अपेक्षा से श्रेय है प्रशस्त है कथम किस प्रकार से तुम ये बात कह रहे हो यतः सर्वं कर्म सर्व मने समस्तं कर्म अखिलं मना प्रतिबद्धम हे पार्थ प्रतिबद्ध होकर के सारे कर्म कहां तक हो जाएंगे ज्ञान में कर्मों को ज्ञान में अंतर्भाव करने के लिए कोई प्रतिबंधक नहीं है अंतर्भाव न होने दे रहा है जो इसमें प्रतिबंधक हमारी अपनी अविद्या है अपने अंदर विद्यमान अविद्या के ही कारण से हम सकल कर्मों को ज्ञान में अंतर्भाव नहीं कर पा रहे किसी को कहा ना छेदवांग मनसी इसमें कर्मों का अंतर्भाव करने की प्रक्रिया ही है जब भाई जितने भी शब्द आदि विषय है उनको अपने इंद्रियों में अंतर्भाव कर दिया इंद्रियों के द्वारा ग्रहण ग्राही समापत्ति हो जाती है जिसको योग सूत्रकारों ने समापत्ति शब्द से कहा ग्रहण ग्राही और ग्रहित्री समापत्ति जो वर्णन है सविचार समाधियों में वर्णन किया जाता है जैसे तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या है वास्तव में वो एक दूसरे को अंतर्भाव करना है ना स्व स्व व्यापार सहित तत् तद विषयों को कर्णभूत इंद्रियों में आपने लय कर दिया फिर उन कर्णों को भी अंतकर्ण में लय कर दिया अपने अपने व्यापारों के सहित फिर मन को बुद्धि बुद्धि को महातत्व महातत्व को अव्यक्त अव्यक्त को शुद्धात्म में चुके कठोपनिषद में तो इसीलिए यहाँ कहने कहते लेकिन वो क्यों नहीं हो रहा है हम लोगों से कारण अविद्या है अविद्या भी प्रतिबंध के कारण से कर्मों का अंतर्भाव नहीं हो पा रहा है इसलिए अखिलं कर्म अप्रतिबद्धं कर्म एव अंतर्भवति उत्तर ज्ञाने मोक्ष साधने ईदृशं तत् सर्वदा संप्लुतोगस्थानीय सर्वदा संप्लुत उदगस्थानीय जो मोक्ष का ज्ञान में ही परिसमाप्त अंतर्भवति इत्यर्थः उसी मंत्र हो जाता है इसका दृष्टांत क्या है यथा कृताय विजिताय ध्रेयाः संयन्त्येवमेनम् सर्वं तत् अविस्मेति यत् किञ्चित् प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तु द्वेद यत् स वेद इति श्रुतेः छांदोग्य उपनिषद में रैक्व का प्रकरण आता है एक रैक्व नाम का आदमी था उसका नाम था रैक्व कोई ऐसा उत्कृष्ट ब्राह्मण तो शायद ही कहीं संसार में आज दिखाई देवे उसके पास कुछ भी नहीं थे बैलगाड़ी के सिवाय एक बैलगाड़ी था उस बैलगाड़ी के बैल भी नहीं थे गाड़ी गाड़ी रह गया था गाड़ी का ढांचा तो है ना क्या करे इंजन के बिना भी कार तो है बोलोगे आप इंजन भले ही नहीं है कार तो बड़ी है कभी नहीं कर ढांचा है बैलगाड़ी की ढांचा से बैलगाड़ी कहा जाएगा और उसी के नीचे बैठा रहता था उसका वही घर भी था सब कुछ था कोई बर्तन भांड नहीं कुछ भी नहीं और उसके से परमा संवर विद्या का ज्ञानी कोई नहीं था जिसके महिमा को लेकर के देवताओं ने ही हंस रूप धारण करके उड़ते हुए राजा आजाद शत्रु के ऊपर उड़ते हुए बोलने लगे, अरे तुम अपने आप को बड़ा तेजस्वी मानते हो, क्योंकि आगे वाला पक्षी को पीछे वाला कहता है अरे अरे मज्जा भस्म हो जाओगे, आगे मत बढ़ो। क्यों? ये छत पर राजा सोया है, ये राजा इतना महान ज्ञानी पुरुष है, इसका तेज आकाश मंडल के द्यूलोक तक पहुंच रहा है, यदि उसको हार पार करोगे तो भस्म हो जाओगे। तो अगला पक्षी पीछे को कहता है अरे क्या कह रहे हो, रैक पे जैसे थोड़े हो सकता है। जब बात सुना तो बड़ा दुख हुआ राजा को, अरे हम कुछ नहीं है, जो उसको जो वह चीज जिस चीज को वह जानता है उस चीज को जानने वाले संसार कोई दूसरा है नहीं। और राजा दूसरा जब सवेरे उठता है तो होते ना बंदीगण स्तुति करने वाले, राजा जी राज उठ जा रहे हैं, तो भाई वो बेचारे चिल्ला रहे चुप बोल दिया, फालतू बात करते हुए हम किस बात के सम्राट, किस बात के महान है, हम तो कुछ नहीं। जाओ ढूंढो उस आदमी को, कहाँ है और एक को कहाँ है वो बैलगाड़ी जिसके नीचे बैठा हुआ है, पहचान दिया हुआ है। बड़े बड़े शहरों में सारे डिंडोरा पीटा गया, ढूंढा गया, कहीं नहीं मिला। लौट आए, जब लौट आते हैं तो कहते हैं अरे तो ढूंढना भी नहीं आता, कहाँ ढूंढ रहे हो, अरे ब्राह्मणों की बस्ती में ढूंढो, मन विवाह क्षेत्र में ढूंढो, जहाँ एकांतवास है, जहाँ कोई आना आवागमन भी नहीं, गाँव के बाहर में ढूंढ लो, वहाँ कहीं बैठे होंगे, कहीं किनारे पड़े होंगे। उसी प्रकार से ब्राह्मणों की बस्तियों में गई, वहां भी नहीं दिखाई दिया, ब्राह्मण बस्ती बाहर गाँव में ढूंढा गया तो वहां मिल गए, कहां से बाहर मिले, बैठे हुए थे चुपचाप, खुजला रहे थे तो। लेकिन उनको एक ही उस समय में परार्थ शरीर के कारण से उन्हें जरूरत थी एक पत्नी की, इन राजा ज्ञान पाने के लिए बड़ा सोना चांदी जेवर दुनिया भर चीज ले गया, धन दौलत, अरे शूद्र शोक करते हुए आए हो ज्ञान अभाव के कारण से, ऊपर से धन दौलत नहीं आया, केवल ये भी नहीं जानते हो पावान ग्रम रैक्वम, क्यों खुज रहा है ये रैक्व, नहीं जान समझ रहा है, जाओ लेके चल जाए सारा धन दौलत के लिए। बेचारा क्या करता, सारा धन दौलत लेके लौट रहा है तो सोच रहा था क्यों ऐसे कहा, ये समझ में आ गई। अगले बार जो फिर अपना बेटी को लेके गया सब धन दौलत के साथ, तो वो कहता है अरे औरत के मुख से जो ज्ञान पाना चाह रहा है ना, औरत के माध्यम से शूद्र है तो घटिया तरीके से ज्ञान पाने की चेष्टा कर रहा, कोई बात नहीं हमें भी जरूरत है, ले आओ इसको। रख लिया औरत को, बच्चों को, अनेक गांवों का उसको प्रधान बना दिया गया, तब उसको नहीं तो पालेगा कैसे, सब चाहिए ना, लंगोटी वाली कहानी सारी इकट्ठा कर लिया उसने, तो इकट्ठा करके फिर संवर्ग विद्या दिया, जो संवर्ग विद्या दिया उसमें यह वाक्य आया, यथा कृताय विजिताय अधरेया संयंती,